viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Europa FM, aproape ora 7, începe deșteptarea imediat, nu înainte însă de a vorbi puțin despre vremea de astăzi cu Ioana. Bună dimineața! Bună dimineața! Începem săptămâna cu vreme instabilă, se va răci în majoritatea regiunilor, maximele vor fi cuprinse între 15 și 22 de grade, vor fi averse și descărcări electrice în sudul, centrul și estul țării și pe arii mai restrânse în rest, local, mai ales la deal și la munte. Cantitățile de apă vor depăși 15-20 de litri pe metru pătrat și vor fi condiții de grindină în zona montană înaltă, precipitate. Precipitațiile vor fi mixte. O zi cu vreme instabilă se anunță și pentru București, cu cer acoperit, averse și o maximă de 20-21 de grade. Încep știrile Europa FM. Emmanuel Macron este noul președinte al Franței, la 39 de ani, cel mai tânăr din istoria Republicii. A câștigat detașat alegerile în fața contracandidatei sale, Marine Le Pen. Victoria este netă și incontestabilă. Este chiar strălucitoare dacă ne gândim că până acum 5 ani, numele Emmanuel Macron era complet necunoscut publicului larg. Viitorul președinte promite să lupte împotriva dezbinării. Merci à vous! D'être là ce soir, vous êtes des dizaines de milliers et je ne vois que quelques visages. Merci. Felicitat de liderii europeni pentru victoria detașată, Emmanuel Macron este așteptat astăzi la Palatul Élysée pentru o întâlnire cu președintele în exercițiu, François Hollande. La București, nou protest în stradă față de legea grațierii. Plenul Senatului ar urma să voteze astăzi legea grațierii, un proiect extrem de controversat și intens dezbătut în spațiul public. Europa FM, este ora 7. Ioana Brusur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! Alegeri prezidențiale în Franța, Emmanuel Macron câștigă detașat confruntarea cu Marine Le Pen, anunță Ministerul de Interne de la Paris, după ce a încheiat practic numărătoarea. Macron a câștigat peste 66% din sufragii în fața contracandidatei sale, care a obținut 33,94% din voturi. S-a înregistrat un record de 11,5% voturi albe sau anulate, iar prezența la urne a fost de peste 25% din electorat. Din Paris transmite corespondentul Europa FM, Paul Cozighian. Victoria este netă și incontestabilă. Este chiar strălucitoare dacă ne gândim că până acum 5 ani, numele Emmanuel Macron era complet necunoscut publicului larg. Se deschide o nouă pagină, a declarat președintele ales imediat după aflarea rezultatului. O pagină a speranței și a încrederii regăsite. Am asistat probabil la una dintre cele mai insolite campanii prezidențiale din istorie. Electoratul a profitat de prezența independentului Macron în competiție pentru a face praf clasa politică tradițională încă de la primul tur. În turul 2, alegătorii au eliminat-o clar din joc pe Marine Le Pen, lăsând în jurul tânărului Macron un câmp de ruine. Macron pare să fi câștigat pariul său cu destinul, însă deja nori negri se anunță la orizont, fiindcă cel mai proaspăt sondaj, publicat chiar aseară după aflarea rezultatelor, ne arată că 61% dintre francezi nu doresc ca liderul partidului En Marche să poată dispune de o majoritate absolută în Parlament după alegerile legislative din luna iunie. Așadar, cohabitarea pare fi soluția dorită de electorat, dar cu cine și pentru câtă vreme. Vom vedea în scurt timp dacă noul locatar de la Palatul Élysée este suficient de copt pentru a înfrunta pe dinozaurii din politica franceză. Din Paris, Paul Cozighian, Europa FM. Au fost proteste în mai multe orașe din Franța față de victoria lui Macron în alegeri. După anunțarea rezultatelor, la Paris și la Nantes, mitingurile au degenerat în violențe. Între timp, susținătorii lui Emmanuel Macron se vor reuni sub denumirea La Republica în Marș pentru legislativele din luna viitoare. Într-un discurs susținut aseară pe esplanada din fața Muzeului Louvre, Emmanuel Macron le-a promis francezilor că va unifica țara. Merci à vous d'être là ce soir! În discursul rostit în fața mulțimii entuziasmate adunate la Louvre, Emmanuel Macron le-a mulțumit susținătorilor săi pentru eforturile depuse și pentru sacrificiile făcute. Merci du temps que vous avez donné. Merci de votre engagement. Emmanuel Macron a transmis un mesaj și francezilor care l-au votat pentru a apăra Republica în fața extremismului. Cunosc dezacordurile voastre, le voi respecta, dar voi fi fidel angajamentelor asumate. Eu voi apăra Republica, a spus Emmanuel Macron în aplauzele mulțimii. Je sais nos désaccords. Je les respecterai. Mais je serai fidèle. à cet engagement pris, je protégerai la République. Et je veux enfin avoir un mot pour ceux qui ont voté aujourd'hui pour Madame Le Pen. Susținătorilor lui Le Pen, președintele ales le-a transmis că le respectă nemulțumirile și convingerile și și-a luat angajamentul să facă totul în următorii 5 ani să nu mai aibă niciun motiv să voteze pentru extreme. Un dezarroi, parfois des convictions. Cât despre Marine Le Pen, ea și-a recunoscut înfrângerea într-un discurs transmis de televiziunile franceze și anunță că se poziționează ca șefa opoziției față de Macron în vederea alegerilor parlamentare din luna iunie. Am ascultat-o pe Elena Tudor, mulțumim. Funcția de președinte este una extrem de importantă în Franța, în afara atribuțiilor care țin de conducerea forțelor armate și de reprezentarea țării în relațiile externe. Președintele Republicii este de fapt liderul executivului în cazul în care partidul său deține majoritatea în Parlament. Așadar, alegerile parlamentare programate în luna iunie se vor dovedi și ele cruciale. Ciprian Ioana. Ales prin scrutin direct pentru cel mult 2 mandate de câte 5 ani, președintele Franței este comandantul suprem al forțelor armate. Poate, cu alte cuvinte, să ordone folosirea arsenalului nuclear, își asumă întreg controlul executiv în cazul în care Republica este sub o amenințare gravă și imediată și are ultimul cuvânt în privința politicii externe. Mai mult, poate să propună organizarea unui referendum fără aprobarea Parlamentului. Eventuala destituire a președintelui se poate face doar cu o majoritate de 2/3 în ambele camere ale Parlamentului. În plus, președintele Franței numește premierul și îl și poate înlocui și are dreptul de a conduce ședințele executivului. Poate propune pachete legislative și, în colaborare cu guvernul, poate chiar să forțeze adoptarea lor, în cazul în care Parlamentul nu adoptă o moțiune de cenzură. O dată pe an are de asemenea dreptul de a dizolva legislativul. Pe durata mandatului, președintele Franței nu poate să fie cercetat penal sau trimis în judecată. Felicitat de liderii europeni pentru victoria detașată reușită în alegerile prezidențiale din Franța, moderatul Emmanuel Macron este așteptat astăzi la Palatul Élysée pentru o întâlnire cu președintele în exercițiu, François Hollande. Vor merge împreună apoi la Arcul de Triumf din Paris, unde se celebrează Ziua Victoriei, amintind de înfrângerea Germaniei naziste și de încheierea celui de-al doilea război mondial. Pe parcursul săptămânii, guvernul socialist al lui François Hollande va demisiona, deschizând calea către investirea în funcția președintelui ales. Guvernul premierului Bernard Cazeneuve va continua să se ocupe de afacerile la zi până când noul șef al statului va depune jurământul. După ce va fi investit în funcție, Emmanuel Macron va numi un nou premier care va forma un cabinet. Mesaje de felicitare și de la București pentru noul președinte al Franței. Felicitări, Emmanuel Macron, pentru importanta victorie. Trăiască parteneriatul strategic România-Franța, a postat aseară pe Twitter președintele Klaus Iohannis în limba franceză. Felicitări lui Emmanuel Macron pentru victoria istorică la alegerile prezidențiale din Franța. Această victorie este o veste bună pentru Europa și pentru România, a scris premierul Sorin Grindeanu pe pagina sa de Facebook. Ascultați știrile Europa FM. În țară suntem cu ochii pe Parlament, plenul Senatului ar urma să voteze astăzi legea grațierii, un proiect extrem de controversat și intens dezbătut. Inițiativa ajunge în plen fără amendamentele care îi scapă de închisoare pe cei care iau sau dau mită sau fac trafic de influență. Asta după ce Comisia Juridică a reluat votul și a respins aceste propuneri. Nu înseamnă însă că în plen aceste prevederi nu pot fi din nou introduse și adoptate. Ciprian Ioana ne explică. Miercuri 3 mai, senatorii juriști adoptă mai multe amendamente controversate propuse de Traian Băsescu, Șerban Nicolae și Liviu Brăiloiu la proiectul de lege privind grațierea. Potrivit acestor prevederi, cei condamnați la închisoare cu executare pentru dare sau luare de mită, trafic de influență sau cumpărare de influență sunt grațiați dacă achită prejudiciul. Un aprig susținător al grațierii pe aceste criterii s-a declarat Traian Băsescu. Eu am fost colegi din fostul partid din PDL care sunt în situația asta. Ori atâta timp cât n-au dus banii acasă, ci au folosit să cumpere materiale de campanie, au dat mici bere, până la urmă este o realitate a tranziției. Miercuri seara se iese în stradă în mai multe orașe din țară. Efectul protestelor, senatorii dau înapoi și reiau votul în comisie. Controversatele prevederi sunt eliminate. Senatorul PSD Nicolae Șerban a fost întrebat de ce s-au răzgândit colegii săi. Ne-am abținut toți pentru că nu eram de acord cu procedura. Păstrez opinia, din punctul meu de vedere este profund toxic. Să condamn pe cineva pentru opiniile sale. Să mai spunem că premierul Sorin Grindeanu a scris pe Facebook că guvernul nu susține amendamentele propuse și votate miercuri. La nivel declarativ, nici liderul PSD Liviu Dragnea nu e de acord cu acestea. Senatul e prima cameră sesizată în privința legii grațierii. La votul din plen se mai pot depune amendamente, așadar legea poate fi modificată după bunul plac al senatorilor. În ciuda ploii, sute de bucureșteni indignați de legea grațierii s-au adunat aseară la Piața Victoriei, pornind în marș spre Palatul Parlamentului. Protestul s-a încheiat în jurul orei 22 la Casa Poporului. La finalul acțiunii, manifestanții au cântat imnul și au aprins luminile telefoanelor. Vă vedem, a fost principalul mesaj transmis de protestatari clasei politice. Nu ați fost votați! Să vă dați ias! Nu ați fost votați! Să vă dați ias! Nu ați fost votați! Să vă dați ias! Nu scăpați! Nu scăpați! Nu scăpați! Nu scăpați! Nu scăpați! Nu scăpați! Nu scăpați! Nemulțumirea au stârnit controversatele amendamente care ar include persoanele condamnate pentru corupție pe lista celor care ar beneficia de clemență dacă achită prejudiciile imputate. Mai multe localități din județul Vaslui se confruntă cu fenomenul alunecărilor de teren după ninsorile abundente înregistrate la sfârșitul lunii aprilie. 10 de case sunt amenințate de dealurile care au luat-o la vale, transmite Sorin Saizu. Situația cea mai gravă este în sudul județului, în comuna Voinești, acolo unde pământul prăvălit a ajuns la câțiva zeci de metri de casele oamenilor. Potrivit autorităților, pe o suprafață de aproximativ 10.000 de metri pătrați, pământul a luat-o la vale. Localnicii au fost somați să se mute pe alte amplasamente, însă aceștia au refuzat. Mulți dintre sătenii care locuiesc în zonele de risc nu dețin autorizație de construcție pentru casele ridicate. Potrivit reprezentanților prefecturii Vaslui, alunecările de teren au loc de mai mulți ani în județ, însă în ultima perioadă s-au accentuat din cauza faptului că zăpada a căzut la finalul lunii aprilie, s-a topit brusc, iar solul, destul de umed, nu a avut capacitatea să înglobeze apa rezultată. Au fost afectate suprafețe agricole și de pășune, drumuri, poduri și ravene din diferite zone. De la Vaslui, Sorin Saizu, Europa FM. Hidrologii l-au cerut autorităților din Neamț și Suceava să vegheze toată noaptea din cauza riscului de inundații pe râul Bistrița și afluența acestuia. Avertizare cod galben pentru râurile Râsca și Neamț a expirat în această dimineață la ora 4. Până la 6 a fost în vigoare un cod galben de inundații și pentru afluența Oltului din județele Argeș și Vâlcea. Până mâine, noaptea la 23, este în vigoare o informare meteo de ploi torențiale și vânt puternic. Vor fi vijelii și ploi în zonele de deal și de munte, în sudul, estul și centrul țării. Începând de mâine, temperaturile scad, ne-a declarat Mirela Polifronie de la ANM. În noaptea de mai spre miercuri și în cursul zilei de miercuri, vremea va deveni rece, temporar va ploua în jumătatea de sud-est a țării, la munte precipitațiile vor fi mixte, iar dimineața, mai ales în nordul și centrul țării, local se va produce brumă. Inundațiile au creat deja pagube, 10 de case și gospodării au fost inundate în urma ploilor abundente căzute în județul Dâmbovița. În unele localități a fost nevoie de intervenția Inspectoratului pentru situații de urgență. Circulația s-a desfășurat cu greu în județ. Și drumul național 5 București-Giurgiu, în dreptul localității Călugăreni, pe sensul de mers către Giurgiu, a fost acoperit ieri de apă după ploaia torențială căzută. Pompierii au intervenit pentru evacuarea apei de pe carosabil, care măsura aproape 30 de centimetri pe o lungime de 300 de metri. Știrile Europa FM la final. Începem săptămâna cu vreme instabilă. Se va răci în majoritatea regiunilor. Maximele vor fi cuprinse între 15 și 22 de grade. Vor fi averse și descărcări electrice în sudul, centrul și estul țării și pe arii mai restrânse în rest. Local, mai ales la deal și la munte, cantitățile de apă vor mai depăși 15-20 de litri pe metru pătrat și vor fi condiții de grindină. În zona montană înaltă, precipitațiile vor fi mixte. O zi cu vreme instabilă se anunță și pentru București, cu cer acoperit, averse și o maximă de 20-21 de grade. Ioana Brustur, capitan, o mulțumim pentru știrile Europa FM. Sport, bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața! FC Viitorul este la un pas de titlu după ce a câștigat cu 1-0 în deplasare la CSU Craiova în penultima etapă a play-off-ului Ligii 1. Florinel Coman a marcat în debutul reprizei secunde a meciului jucat la Pitești. Oltenii au avut câțiva debutanți și mai mulți tineri în echipă și au marcat un gol anulat însă pentru offside în minutul 85. Echipa lui Hagi are nevoie de victorie pe teren propriu cu CFR Cluj în ultima etapă pentru a-și adjudeca trofeul indiferent de celelalte rezultate. Acum Viitorul are 2 puncte avans față de Dinamo și 3 peste FCSB, care va juca însă diseară de la 20:30 în deplasare la Astra Giurgiu, partidă ce va fi arbitrată de Alexandru Tudor. Simona Halep și Sorana Cârste au trecut de runda inaugurală a turneului de la Madrid. Simona a învins-o numai puțin de o oră pe Cristina Pliskova, scor 6-1-6-2, și va juca în continuare cu Roberta Vinci. Sorana a trecut de Anastasia Pavliuchenkova, cap de serie numărul 13, 6-1-3-6-7-6, după 2 ore și jumătate de joc. Următoarea sa adversară va fi Catherine Bellis din Statele Unite. Monica Niculescu a fost eliminată de Caroline Wozniacki la capătul unui meci de 3 ore și jumătate. Daneza numărul 11 mondial s-a impus în cele din urmă cu 7-5-6-7-6-4. Să mai spunem că și Horia Tecău și Jean-Julien Royer au părăsit din primul tur competiția de dublu a turneului patronat de Ion Țiriac. Campionii în titră la Madrid au fost învinși în 2 seturi de Nick Kyrgios și Jack Sock. CSM București s-a impus în finala mică a turneului Final Four de la Budapesta, 26-20, cu Budućnost Podgorica. Gülden a fost cea mai bună marcatoare cu 9 goluri, în timp ce Cristina Neagu a jucat destul de puține minute și a marcat doar de 3 ori în ultimul său meci pentru formația din Muntenegru. Amintim, cea mai valoroasă handbalistă română se va transfera acum la CSM București. Trofeul a fost cucerit de gazdele de la Etodior, pregătite de selecționerul României Martin Ambros, 31-30 după prelungiri cu Vardar Scopie. Da, ne apropiem de deznodământul ligii întâi. Se pare că Hagi va fi campion și până la urmă e un final potrivit pentru sezonul ăsta în ligii întâi, adică măcar o echipă tânără de viitor. Ce zic? Da. Dă multe goluri. Are ceva farmec. Da. E cam singura pată de culoare în campionatul ăsta. Poate a dat mai multe goluri și a dat mai multe goluri și înainte, dar a dat și acum, dar și ei au dat mai multe goluri. Dar și au luat mai puține goluri. Poate dacă au luat mai puține decât cei care au dat mai multe, atunci poate, nu? Să fie bine. Pe aceeași frecvență cu tine. Your lies are haunting. și 19 minute. Bună dimineața! Deșteptarea, n-am vorbit înainte de emisiune, așa că suntem nevorbiți. Bună dimineața, Vlad, Luca! Neața, neața! Neața, prieteni, oriunde ați fi, rămâneți prin preajma. Da. Începând de astăzi, dăm cu banii în voi. Așa. Ești pregătit de ce? Te așezi un pic, așa? Da. Povestește-ne cu concursul ăsta, nu? Are un concurs, domnul Zafiu are un concurs. Da, se numește La mulți bani fericiți. Nici nu mă lasă să spun ceva, e frică. E foarte încântat. A apărut ceva în studio aici, o construcție de-asta, cu roți, cu dinți. Da, mă, dar asta o folosim doar noi. Pentru că, uite, începând de azi, după ora 9,